Git aldan kiraz getir gelin gelin, dibinde kahve pişir aman, dibinde kahve pişir aman. Her kahve içtikçe gelin gelin, beni aklına düşür aman, beni aklına düşür aman. Elma attım alıca gelin gelin, bir kuş vurdum.